funisi sampunja fo na andalo a mi fienga ti carue ek fo ti viti e ti ki ti andavo fo ti na saka na fiti avanti ka nunga ngambo satia azunosa kembo na le kwano zengi fitia ti silenga fo tenga masaka satia azunosa kembo na le kwano zengi fitia ti silenga fo tenga masaka chinu filea mea kwa nobobo Tenga maringe ambungati ne alevano Tinu filea mea kwa nobobo Patenga maringe ambungati ne alevano Tuku senja vatu zao Vuka tafuti nitirenga kwa Janu sivare Yeza kamafbo wafapubwa no Sata mira panga rifu zamana ngano Aminofa ngatie Satya azuno zao Kembo nale kwano Zengi fitia Tisilenga fotenga masaka Satya azunosa Kembo nale kwano Zengi fitia Tisilenga fotenga masaka Tinu Filea mea kwano bubobobo Fatenga maringe Ambungadine alevano